สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับรุณช่วงธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะซึ่งดิฉันก็จะได้มาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านที่ตามรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยของกรมประชาสัมพันธ์และที่ตามรับชมเป็นวิดีทัศน์ทางpeelthama.com ก็คือทาง Facebook ของทางวัดป่าดอนไฮโศกโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันนะคะก็นำมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์และองค์บาทกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับอรุณกันเลยดีกว่านะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เทพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้พบกันนี้โยมคิดว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่ว่าอยากจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยมารับฟังพระอาจารย์ได้สักษาหรือธรรมสักษาในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องที่พระพุทธองค์นะเจ้าค่ะได้ทรงเมตตาที่จะชี้แนะแนะนำให้บรรดามนุษย์โลกเรานี้แหละเจ้าค่ะที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุขได้ทำหน้าที่ของตัวเองได้สมบูรณ์ได้แล้วก็มีสิทธิ์มีหน้าที่ต่อกันและกันอย่างไรเนี่ยพระอาจารย์จะเมตตาสักษาให้ฟังกันในวันนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ อันนี้เรากำลังจะพูดถึงหัวข้อในเรื่องที่เราจะต้องควรจะต้องคือหน้าที่แต่หน้าที่อย่างคุณเป็นคนไทยประชาชนชาวไทยคุณมีหน้าที่ในการที่จะทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีสิทธิ์บางคนก็จะมีสิทธิ์ในการไปเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าคุณอายุเกิน18ปีหรือว่ามีสิทธิ์ที่ว่าเป็นสัญชาติไทยอะไรอย่างนี้สิทธิกับหน้าที่ก็จะต่างกันก็จะมีที่เราควรจะต้องทำทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ทำหน้าที่ของเราให้ถูกต้องจะมีภัยจะมีอันตรายอย่างในทางกฎหมายบ้านเมืองคุณเป็นข้าราชการคุณมีหน้าที่ในการที่จะต้องทำตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาในหน้าที่ตรงนี้ให้มันถูกต้องตามกฎหมายถ้าคุณไม่ทำตามกฎหมายถูกลงโทษถูกลงโทษคำว่าถูกลงโทษนี่เขาก็จะคาดโทษแล้วว่ากฎหมายข้อนี้คุณไม่ทำก็จะมีการโทษว่าจำคุกเท่านี้ปีปรับเท่านั้นบาทไม่เกินเท่านี้บาทก็จะมีศาลในการที่จะมาพิจารณาคดีความใช่ไหมลักษณะการที่ค่าโทษเอาไว้เป็นกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการใช้อาทยาใช้อาทยาอาทยานี้มาจากไหนก็มาจากพระราชาให้พระราชาเป็นผู้ที่มีอาทยามีสาตรามีกองกำลังมียศมีตำแหน่งพวกนี้เป็นอาวุธของพระราชา เพื ่อนก็มอบหมายให้ผ่านทางข้าราชการผ่านทางนายกรัฐมนตรีผ่านทางศาลผ่านทางอะไรต่างๆเนี่ยระบบเพื่อจะให้เกิดการที่ประเทศชาติดำเนินไปได้มีหน้าที่มีสิทธิของกันและกันถ้าเผื่อไม่ทำหน้าที่ของตนอันนี้ก็จะมีโทษต่างๆขึ้นมาทำให้อาตมาเนี่ยมานึกถึงเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าเคยสอนบอกเอาไว้ถึงหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำกับบุคคลต่างๆในชีวิตของเราเพราะว่าถ้าเราไม่ทำหน้าที่พวกนี้เนี่ยนะชีวิตเรานี้จะมีภัยแน่นอนจะมีภัยจากคนรอบตัวของเราเช่นภัยจากลูกถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่ของคุณให้ดีกับลูกของคุณลูกคุณจะเป็นภัยแน่ถ้าคุณไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีกับภรรยาหรือสามีของเราคู่ครองเราเป็นภัยแน่ถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่ให้ดีกับลูกน้องของเราเพื่อนของเราเพื่อนเรานั้นน่ะลูกน้องเรานั้นน่ะจะเป็นภัยแน ่เจ้าค่ะคำว่าเป็นภัยแน่นี้ก็หมายถึงทำให้เราเดือดเนื้อร้อนใจอะไรต่างๆถูกไหมเจ้าค่ะ ความท ุ กข์ความโศกเศร้าความโทมนัสก็จะตามมาแน่นอนเป็นที่จะเป็นภัยเกิดขึ้นจะไม่เกิดมีอันตรายทีนี้คนที่ในสมัยก่อนเนี่ยเขาก็หวังความสุขความเกษมความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในสมัยก่อนเนี่ยเขาทำยังไงคือตอนที่ยังไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้อุบัติขึ้นตรัสรู้เนี่ยนะเขาก็แบบบูชาบนบานศาลกล่าว เ อาปักธูปใต้ต้นไม้บ้างหรือว่ากราบทิศไปทางนั้นทิศนั้นที่นี่บ้างบูชาภูเขาบ้างบูชาป่าไม้บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างใครให้ทำยังไงก็ทำเขาว่ากันนี้ก็เอาเพื่อที่จะเฮงๆเพื่อที่จะบอกว่าแคล้วคลาดปลอดภัยเอาอันนี้นะไปติดไว้ในรถนะเดินทางไหนก็ดีอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเจ้าเทพนั้นเขาวิ่งลงตั้งแต่ตอนที่ขับเกิน80อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถามว่าอะไรที่จะไม่เป็นภัยดังพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดยเรื่องนี้ปรารภคุณบุตรคนหนึ่งพ่อเขาตายพ่อเขาตายไปแล้วเนี่ยพ่อก็บอกลูก ลูกต้องรักษาทิฏฐินี้นะเพื่อความเฮงเพื่อความดีของครอบครัวเราต้องรู้จักนอบน้อมที่ท่านใช้คำนี้แล้วก็ตายไป เจ้าค่ะ โหลูกแบบพ่อตายในอ้อมอกพ่อสั่งไว้งี้ลูกนี่โอ้จำขึ้นใจเลยพ่อบอกให้นอบน้อมที่รักษาที่เพื่อให้สกุลวงศ์ของเราอยู่ได้ไม่เป็นอันตรายเอาล่ะวันนี้อาบน้ำอย่างดีแต่งชุดขาวหมดหวีผมเรียบแป ๊ ะแต่งตัวอย่างดีใส่น้ำหอมหอมฉุยไปถึงหน้าบ้านปุ๊บก็กราบไปทางด้านหน้ากราบไปทางด้านขวากราบไปทางไหนก็ด้านซ้ายกราบไปหมดทุกทิศทุกทางเช้าๆมานี่นะอาบน้ำมาอย่างดีนี่พระเจ้าเดินมาบิณฑบาตไม่เห็นเอ้าพ่อหนุ่มทำอะไรพ่อหนุ่มคนนี้ก็บอกว่าโอ้ท่านครับพ่อผมเพิ่งตายสั่งไว้ว่าให้น้อมน้อมทิศผมนี่แหละเป็นผู้ที่ทำตามวงของบิดานอบน้อมทิศความเฮงความดีอะไรต่างๆจะมีคือเนี่ยธรรมะก็เล่าแบบประกอบเรื่องนิดนึงนะเพราะว่าตามในพระสูตรท่านก็จะเขียนไว้เรียบๆนะแต่ว่าเรื่องราวจริงๆเนี่ยคนที่เขาคิดเรื่องนี้เขาก็จิตใจเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี ้ ทีนี้พอพระพุทธเจ้าได้ยินคำดังนั้นคือโอ้หมอนี่รับคำสอนของพ่อโดยไม่แยบคายไม่แยบคายคือถือเอาตามตัวคำพูดพ่อบอกให้น้อมน้อมที่ก็กราบไปที่ทิศไม่แยบคาย ค ือจำไว้บางทีคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยบางทีท่านมีนัยยะแอบแฝง อย่ างเช่นในเรื่องของที่เขาพุกุมารอาตมาจะเคยมาให้ท่านผู้ฟังฟังอยู่พ่อเนี่ยจะถูกฆ่าตายอยู่แล้วสั่งลูกบอกว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวพูดอย่างนี้นะอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นแก่ยาวลูกตายถ้าลูกถือเอาแค่นั้นเนี่ยไม่เห็นแก่สั้นไม่เห็นแก่ยาวนี่คืออะไรอย่างนี้เป็นต้นนะ ต้องตีความ ต้องตีความมีความลึกซึ้งเอ๊ะมันใช่อะไรสั้นไม่เอาสั้นไม่เอายาวมันยังไงเนี่ยนะถ้าเข้าใจผิดเพี้ยนไปนี่เป็นเรื่องใหม่ไปเลยมันต้องตีความอาจจะมีความหมายลึกซึ้งที่ซ่อนแฝงอยู ่ ซึ่งในที่นี้ก่อนที่เราจะมาถึงเรื่องของที่ว่าพ่อหนุ่มนี้เขาทำยังไงเนี่ยจะพูดถึงเรื่องว่าอย่าเห็นแก่สั้นอย่าเห็นยาวนิดหนึ่งก็คือว่าอย่าแตกร้าวจากมิตรให้เร็วนักถ้ามีมิตรอยู่ก็อาจจะทำอะไรไม่ดีก็อย่าเพิ่งแตกร้าวจากมิตรเร็วเกินไปนี่คืออย่าเห็นแก่สั้นอะไรที่มันที่หรือว่าความดีอะไรที่มันดีๆเนี่ยเราอย่าให้ว่ามันนิดเดียวเราไม่เอาเราควรจะมาต่อๆกัน เจ้าค่ะ สืบต่อความดีนั้นให้ดีมากยิ่งขึ้นไปนี่คือเป็นต้นนะทีนี้กลับมาในเรื่องที่พระพุทธเจ้าเดินมาบิณฑบาตแล้วก็เห็นไอ้ตาพ่อหนุ่มน้อยคนนี้กล่าวไปตามที่ต่างๆมีความคิดว่าโอ้นี้รับคำสอนของพ่อมาโดยไม่แยบคายจึงบอกว่าในอริยวินัยนี้ในคำสอนอันประเสริฐเนี่ยเขาไม่ได้น้อมน้อมทิศกันแบบนี ้ เขาไม่ได้น้อมน้อมทิศเอ้าแล้วท่านทำยังไงพึงทราบพระพุทธเจ้าบอกพึงทราบว่าทิศทั้ง6เนี่ยมีอยู่นะทิศทั้ง6นี่คือเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องทิศทั้ง6กันคุณในใจว่าทิศเบื้องหน้าเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนเบื้องล่างนั่นคือเหนือตะวันออกใต้ตะวันตกแต่ข้างบนข้างล่าง ค ือมี6ทิศ3มิติอย่างเงี้ยนะ6ทิศนี้คือทิศที่เรียกว่าอยู่ในอริยวินัยนี้ไม่ใช่แบบทิศที่แบบเรานี่หน้าบ้านหลังบ้านด้านบนด้านล่างไม่ใช่ทิศแบบนั้น แต่ไม่ใช่ทิศธรรมดาน ะครับแต่ที่เรากำลังพูดถึงอยู่นี้คือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าเราต้องทำตรงนี้ต่อให้ท่านอยู่ทางด้านใต้แต่นั่นคือมารดาบิดาเป็นทิศด้านหน้าโอเค เจ้าค่ะ ทิศที่สองคือครูอาจารย์ทิศเบื้องขวาทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์ทิศเบื้องหลังคือบุตรภรรยาทิศเบื้องซ้ายคือมิตรอมาตย ์ ทิศเบื้องล่างคือลูกน้องคือทาสกรรมกรทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์6ทิศมีดังนี้ไม่ใช ่ ทิศแบบว่าคุณต้องหันหน้าบ้านคุณไปทางทิศเหนือมันจะได้เฮงหรือว่าทางทิศตะวันตกคุณต้องเอาไอ้นี่มันติดเอาไว้เพื่อที่จะแก้เคล็ดอย่างนี้เป็นต้นนะ อ ันนั้นไม่ใช่ทิศในอริยวินัยนี้ไม่ใช่ทิศในอริยวินัยนี้ไม่ใช่หน้าที่ที่เราจะต้องไปทำการทำความเพียรนั้นจะไร้ผลสมมติอะไรมาติดกระตาเนี่ยแล้วคุณมีความเข้าใจไม่ถูกต้องใช่ป่ะก็ยังทำชั่วผู้ช่วยทำชั่วทำไม่ดีอย่างเงี้ยไอ้อะไรที่มาติดเนี่ยไร้ผลโอเคแต่ว่าถ้าสมมติคุณทำอะไรที่มันดีใช่ป่ะคุณมาติดไอ้ความดีที่มันจะได้เนี่ยมาจากการที่คุณทำดีนั่นแหละ เจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลตามที่การกระทำของเรานั้นเกิดขึ้นเนาะ เจ้าค่ะ ทีนี้เรามาพูดถึงประเด็นที่ว่าในที่ทั้ง6เนี่ยที่บอกว่าเราจะไม่ให้มันเป็นภัยหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำเพราะถ้าเราไม่ทำปุ๊บนี่โอ้เป็นภัยแน่นอนเป็นภัยแน่นอนหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำกับมารดาบิดาหรือว่ามารดาบิดาเนี่ยควรจะต้องทำกับลูกนะก็คือ 1. ห้ามลูกเสียจากบาป 2. ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแม่เนี่ยนะพ่อแม่ต้องทำกับลูก okay. พ่อแม่ต้องทำกับลูกให้ตั้งอยู่ในความดี 2. ห้ามเสียจากบาป 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. ให้มีคู่ครองที่สมควรและ 5. มอบมรดกให้ตามเวลาส ี่ ห้าอย่างนะคือถ้าเราเป็นมารดาบิดาเนี่ยเรามีลูกนี่เราต้องทำหน้าที่นี้กับลูกของเราถ้าเราไม่ทำนะลูกของเรานั้นจะเป็นภัยได้เป็นภัยกับตัวเองคือหมายความว่าก็จะให้ความทุกข์เกิดขึ้นสมมติเราไม่ห้ามลูกจากบาปแล้วก็ไม่ให้ลูกตั้งอยู่ในความดีลูกจะคบเพื่อนชั่วก็ตามใจลูกนะรักลูกนี่น ะ ลูกจะฝึกเดินโอ้ยมันลูกจะหล่นจะล้มปวดก็อุ้มตลอดชีวิตเนี่ยไม่รู้จักฝึกให้เขามีอดความอดทนไม่รู้จักฝึกให้เขารู้จักที่จะพยายามก็ไม่ต้องให้เขาพยายามเขาจะอดทนก็อ๋อเอาไม่ต้องให้เขาอดทนอย่างเงี้ยนะโอ้ยนี่ไม่ได้ห้ามเสียจากบาปไม่ได้ให้ตั้งอยู่ในความดีพ่อแม่แบบนี้ไม่ดีแล้วสุดท้ายทำไงไม่ได้ให้เขาศึกษาศิลปวิทยาอะไรทำแต่การรำการฟ้อนหรือไม่ได้ทำเรื่องอะไรที่มันจะมาทำมาหากินก็มอบทรัพย์ไว้ให้ถึงมรดกให้ยุหาคู่ครองให้ด้วยแต่ไม่ได้ให้ศึกษาศิลปวิทยาไม่ได้ห้ามเสียฉบับไม่ได้ให้ตั้งอยู่ในความดีเนี่ยตัวอย่างมีแล้วในสมัยบริการลูกของเศรษฐีพอตัวเองมีเงินมากก็ไม่ได้ให้ลูกเรียนวิชาอะไรบัญชีก็ไม่ให้เรียนการค้าขายอะไรก็ไม่ให้เรียนการงานอาชีพอะไรไม่ให้เรียนก็อยู่สบายๆรักลูกแบบรักลูกไม่ถูกทางน ะ พอลูกโตขึ้นก็ไปคบเพื่อนชั่วกินสุราดื่มสุราเงินหมดเลยแล้วก็ ทรัพย์สิน เงินทองหมดเกลี้ยงทำอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ขึ้นสุดท้ายก็ตายไปเปล่าๆขาดทุนเกิดมาในขาดทุนเพราะฉะนั้นเราทำหน้าที่ให้ครบพยายามบางทีมันอาจจะยากมากเด็กสมัยนี้สิ่งยั่วยวนมันเยอะเราก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปเราก็ต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีเราต้องให้เขารู้จักศึกษาศิลปวิทยาแล้วถ้าคุณคิดว่าคุณจะเอาไปให้ครูที่โรงเรียนเขาจะสอนอย่างนี้นะ มัน เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ถ้าพ่อแม่จะมีลูกแล้วไม่ยอมจะทำหน้าที่นี้เพราะอะไรโอ้ฉันต้องทำมาหากินแล้วคุณจะมีลูกทำไ ม ไม่ควรจะมีถ้าจะมีแล้วต้องรู้จักภาระผูกพันที่มันจะต้องตามมาว่าไม่มีหน้าที่แบบนี้ฉันต้องมีหน้าที่กับเขาแบบนี้ถ้าฉันจะมีลูกมีเต้านะ เจ้าค่ะอย่าให้เป็นพ่อแม่รังแกฉัน ใช่ คือแบบว่าอย่างนั้นไปนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้ตัวลูกเองก็เหมือนกันตัวลูกเองถ้าบอกว่าตัวลูกเนี่ยก็มีหน้าที่กับมารดาบิดาถ้าปล่อยตัวเองไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวมารดาบิดานี่จะมีปัญหากับเราได ้ มารดาบิดานี่จะมีปัญหากับเราได้หนึ่งถ้าท่านเลี้ยงเราแล้วเราก็ต้องเลี้ยงท่านตอบสองเราต้องรู้จักทำกิจการงานของท่านทำกิจการงานก็คือว่าบางทีท่านสั่งให้ทำอะไรเราก็ไปทำบ้างอย่างนี้นะควรจะต้องทำกิจการงานที่ท่านสั่งสามรู้จักดำรงวงศ์สกุลคำว่ารู้จักดำรงวงศ์สกุลเนี่ยหมายความว่าอะไรที่เป็นข้อปฏิบัติในวงในตระกูลของเราเราควรจะทำอย่างเช่นในกรณีของคาถาชายนายนี้เนี่ยพ่อสั่งไว้บอกว่าให้นอบน้อมทิศนะลูกเขาก็เอามาทำไงเขารู้จักดำรงวงศ์สกุลในข้อที่3นี้แต่เขาทำโดยไม่แยบคายพุทธเจ้าก็จึงมาสอนความแยบคายตรงนี้ให้ เจ้าค่ะ เพื่อไม่ให้ความเพียงของเขาเหนี่ยวไร้ผลข้อที่4ก็คือปฏิบัติตนเป็นทายาทคำว่าทายาทเนี่ยหมายถึงรับมรดกมาคำว่ามรดกเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ท่านมอบให้แต่จะเป็นความรู้ความเข้าใจอุปนิสัยหรือลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่ท่านมีอย่างกรณีของพระพุทธเจ้าอย่างเงี้ยท่านไม่ได้มีสมบัติบาทจีวรคือเงินทองนี่ท่านไม่ได้มีอยู่แล้วนะท่านไม่ได้เอามีอย่างมากเลยก็บริขาร8บริขารนี่ก็ไม่ใช่ว่าคือเป็นแค่มรดกที่เป็นอามิสสมมติว่าท่านปรินิพพานแล้วอาบาตนะจะให้องค์นั้นสั่งเสียไว้จีวรให้องค์นี้อย่างเงี้ยนะแต่ว่าท่านทำเหนือไปกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ว่าได้มรดกที่เป็นสิ่งของแต่เป็นมรดกคือธรรมะธรรมะเป็นทายาททิ้งมรดกเอาไว้เรารับมรดกเป็นธรรมะนั้นมาเราก็เป็นธรรมทายาทแต่รับสิ่งนั้นมา ่อมาจากที่เป็นมรดกของท่านเพราะอะไรที่เป็นมรดกของมารดาบิดาบางทีทรัพย์สินเงินทองนี้ก็ใช่ก็ส่วนหนึ่งนะแต่บางทีเป็นข้อปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นความเพียรหรือเป็นข้อที่ท่านทํามาอย่างใดอย่างหนึ่งเราควรจะทําสืบต่อเนี่ยไม่ให้เราเป็นคนสุดท้าย เจ้าค่ะ คือถ้าเราเป็นคนสุดท้ายคือไม่เป็นธรรมทายาทไม่เป็นทายาทในข้อปฏิบัตินั้น เจ้าค่ะ ธรรมะนั้นหรือข้อนั้นก็จะสุดที่เราก็จะไหมสุดที่เราอย่างสมมติว่าเราจะเปรียบเทียบกับมาในทางคําสอนของพระเจ้าอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านคิดค้นพบปฏิบัติทำจนได้ธรรมะไล่มาตั้งแต่อริยสัจสี่ทั้งหมดสติปัฏฐานสี่สมาปัฏฐานสี่อิทธิบาทสี่จนถึงมรรคแปดหมวดธรรมต่างๆเนี่ยโอ้ท่านสอนบอกไว้ปุ๊บๆๆนี่เป็นเหมือนกับทรัพย์สินของท่านใช่ไหมแล้วปุ๊บก็มอบไว้โดยการเป็นสอนบอกว่าทำอย่างนี้อย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นอย่างนั้นไปที่นี้ควรไปที่นี่อย่าไปที่อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะคุณดำเนินอาชีวะอย่างนี้อย่าทำดำเนินอาชีวะอย่างนั้นนี่เป็นมรดกที่ท่านมอบให้ไปละทีนี้พอเรารับมาปุ๊บเราก็ทำบ้างแล้วก็ไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างคือทำหยุดมันก็สุดมันก็ตันที่เราไม่ไปต ่ อถ้าสมมติเราทำผู้คนอื่นเขาเห็นเราทำเขาทำต่อคือเราเป็นผู้ที่ต่อได้ส่งได้เป็นทายาทได ้ โอเคไม่ให้ธรรมะนั้นเนี่ยมาสุดที่เราแต่ให้ธรรมะนั้นเนี่ยต่อไปอีกคําว่าต่อไปนี่คือเป็นทายาทนั่นเองไม่ให้ความดีนั้นน่ะมาสุดที่เราแต่ให้เราเป็นธรรมทายาทเข้าใจมั้ยคําว่าความดีมาสุดที่เราก็คือเราทําอยู่แต่เราไม่ได้ทําต่อเนื่องทําหยุดแล้วก็หยุดไปเลยอย่างเงี้ยไม่ต่อนี่คือสุดจบที่เราพอสุดจบที่เราปุ๊บเราเป็นคนสุดท้ายความดีหยุดที่เรามรดกนั้นจบที่เราแต่ถ้ามรดกนั้นจบที่เราคุณผลาญหมดอ่ะคุณไม่ได้เป็นทายาทได้เพราะฉะนั้นอย่างสมมติว่าคนที่จะเป็นทายาทของคนที่มีเงินทองเป็นอามิสมาอย่างเงี้ยเศรษฐีเนี่ยเขามอบเงินหรือว่าเป็นมรดกให้ลูกหลานเนี่ยความเป็นเศรษฐีไม่ได้อยู่ที่เงินนะคุณจะเข้าใจความเป็นเศรษฐีอยู่ที่หัวสมองที่ว่าจะคิดว่าให้เงินมันงอกขึ้นแล้วเงินที่คุณมีเนี่ยคุณจะทำไงมันงอกขึ้นนั่นคือมรดกที่คุณต้องรับมาถ้าสมมติคุณรับมาแล้วคุณเงินไม่ได้งอกขึ้นเงินกลับลดลงนี่คุณเป็นคนสุดท้ายคุณไม่ได้ปฏิบัติตนเป็นทายาท เจ้าค่ะ ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเป็นต้นนะนี่คือใน เจ้าค่ะ อันในข้อที่5ว่ารู้จักปฏิบัติตนเป็นทายาท เจ้าค ่ ะ ในข้อสุดท้าย ข้อที่6แล้วเจ้าค่ะ นั้นเมื่อสักครู่เป็นข้อที่4แต่ในข้อที่5ก็คือว่าเมื่อท่านทำการละล่วงลับไปก็ทำทักษิณาทานอุทิศให้คำว่าทำทักษิณาทานอุทิศให้เนี่ยหมายความว่าทำบุญในนามของท่านนั่นเองทำบุญในนามของท่านสมมติว่าบางทีเราเขียนชื่อทำบุญอย่างเงี้ยเราเป็นคนทำก็จริงอ่ะแต่ว่าพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วเราก็เขียนชื่อท่านลงไป หรือว่าทำส่วนกุศลให้ท่าน หรือที่ส่วนกุศลให้ท่านหรือว่าทำในนามของท่านแทนอย่างเงี้ยน ะ ทำในนามของท่านแทนแล้วก็ในนี่คือระหว่างมารดาบิดากับลูกมารดาบิดากับลูกหน้าที่ที่เราจะต้องทำหน้าที่ที่เราจะต้องมีถัดมานอกจากมารดาบิดาแล้วก็ยังมีครูอาจารย์ครูอาจารย์ครูอาจารย์เนี่ยหน้าที่ที่ลูกศิษย์ต้องทำต่ออาจารย์หน้าที่ที่ลูกศิษย์ต้องทำต่ออาจารย์ก็คือลุกขึ้นยืนรับเข้าไปยืนคอยรับใช้ด้วยการเชื่อฟังอย่างยิ่งด้วยการปรนนิบัติและด้วยการศึกษาศิลปวิทยาโดยเคารพ อ ันนี้คือหน้าที่ที่ควรทำทีนี้อย่างครูอาจารย์อย่างเงี้ยถ้าเขาเห็นว่าลูกศิษย์คนนี้มาช่วยอุปถัมภ์บอกอะไรก็ทำง่ายเขาก็จะสอนวิชาความรู้ข้อดีงามอะไรต่างๆให้อยู่บ่อย ๆอย่างเต็มที่เลย อย่างเต็มที่อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นลักษณะที่ว่าหน้าที่ของอาจารย์แต่ว่าถ้าศิษย์คนนี้ทำอย่างนี้แล้วหนึ่งก็ควรจะอนุเคราะห์ด้วยการแนะนำอย่างดีแต่สองให้ศึกษาดีสามบอกศิลปวิทยาโดยสิ้นเชิงไม่กักเอาไว้แล้วข้อที่4ก็คือให้ทำความรู้จักให้ในมิตรสหายถ้าคุณครูเนี่ยหรืออาจารย์มีมิตรสหายเพื่อนฝูงยังไงก็แนะนำลูกศิษย์คนนี้ให้รู้จักและ5ทำความคุ้มครองให้ในที่ตั้งปวงแต่เราจะเห็นว่าคุณครูที่ดีๆดีๆในสมัยนี้นะบางทีพ่อแม่ไม่ดีต่อลูกอย่างเงี้ยก็ไปช่วยที่บ้านนี่คือทำความคุ้มครองให้ในทิศเบื้องหน้าบ้างบางทีลูกศิษย์ของเราคนนี้ถูกเพื่อนแกล้ง หรือถูกเพื่อนทำไม่ดีก็ไปคุ้มครองให้ในทิศที่เป็นเพื่อนด้านซ้ายอย่างนี้เป็นต้น อ ันนี้ก็คือเรียกว่าทำการคุ้มครองให้ในทิศทั้งปวง นี่ จะเป็นครูอาจารย์ที่ดีนี่ ค ือในทิศเบื้องขวานะทิศเบื้องขวาเป็นทิศเบื้องขวานี่ไม่ใช่ว่าทิศตะวันออกหรือทิศอะไรแต่เป็นทิศที่พูดถึงครูอาจารย์ของเราโอเคในทิศเบื้องซ้ายก่อนทิศเบื้องซ้ายคือเรื่องของเพื่อนมิตรสหายมิตรสหายเพื่อนฝูงอำมาตย์ใช้คำนี้เนี่ยคำว่าอำมาตย์เนี่ยหมายถึงเพื่อนคู่ค้าสมมุติว่าเพื่อนที่เรารู้จักในที่ทำงานอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นลูกค้าของเราเรารู้จักคนรู้จักอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอำมาตย ์ แต่ถ้าเป็นเพื่อนคือเพื่อนที่บอกว่าเรารู้จักเขาเป็นการเฉพาะเป็นการพิเศษหรือว่าเพื่อนสนิทนี่คือคำว่าเป็นมิตรนะแยกเป็นสองส่วนในสองส่วนนี้รวมกันอยู่ในทิศด้านซ้ายหน้าที่ที่เราควรจะต้องทำกับมิตรสหายก็คือว่าด้วยการให้ปันต้องรู้จักแบ่งปันด้วยการพูดจาไพเราะอย่าไปพูดจาที่จะให้เกิดความแตกแยกกันนั่นคือ3ข้อนะเกี่ยวกับการพูดจา2ข้อพูดจาไพเราะกันอย่าพูดจาให้แตกแยกกันมีการให้ปันสมานน้ำใจกันประพฤติประโยชน์แล้วก็วางตนเสมอกันประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราก็ไปช่วยเหลือเพื่อนในกิจการงานด้านนั้นนี้เรามีความรู้ตรงนี้เราก็ช่วยจุดนั้นก็มีความรู้จุดนั้นเราก็ช่วยจุดนี้อย่างเงี้ยนะวางตนเสมอกันคือในหน้าที่ที่ควรจะต้องทำ หรือถ้ามียกตนข่มท่านอะไรประมาณนี้ ใช่แล้วก็ถ้าเรามีเพื่อนที่เป็นแบบนี้นะโอ้ยเราควรจะต้องเคารพนับถือสมาชิกในครอบครัวของเขาสมมติถ้าเรามีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมเราควรจะต้องนับถือสมาชิกในวงของมิตรเพื่อนของเราคนนี้มีครอบครัวยังไงเราเรียกแม่เขาว่าแม่เลยอย่างเงี้ยอย่าเรียกคุณป้าอย่างเงี้ยนะหรือเรารู้จักเขาจุดนั้นจุดนี้เราก็เคารพสมาชิกในครอบครัวเขาถ้าผมว่าเขามีความประมาทเกิดขึ้นเช่นหลงจะไปลงทุนตรงนี้มันไม่ดีเราเคยรู้เรื่องนี้มาก่ อ นหรือจะถูกกลุ่มนี้หลอกไปเราต้องเตือนถ้าเตือนแล้วเขาไม่ฟังมันจะแตกกันเราต้องรักษาทรัพย์ของเขาคนดีๆแบบนี้จะให้ปล่อยไปในทางไม่ดีไม่ได้เราต้องรู้จักรักษาทรัพย ์ ถ้าเขามีภัยใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งเราต้องเป็นที่พึ่งให้เขาได้ต้องพึ่งให้เขาได้ซึ่งในเรื่องของมิตรเนี่ยพระพุทธเจ้ายังแจกไปอีกว่าเป็นมิตรที่เทียมมิตรกับมิตรแท้จริงแต่คนเทียมมิตร เทียมกับมิตรแท้ ใช่มิตรเทียมนี่คือแบบพอพูดอย่างดีเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวมาใช้มาได้มาเดี๋ยวดูแลให้ทำอะไรแต่พอเขาจริงๆหายจ่อย ไม่ทำ หรือทำให้ไม่ตามที่บอกไว้โอ้นี่คือมิตรหัวประจบดีแต่พูดอย่างนี้นะ เจ้าค ่ ะ เพราะฉะนั้นมิตรแท้ก็ตรงข้ามกันนะว่าพอต้องการช่วยเหลือจริงโหเอาให้เป็นสองเท่าในเรื่องของมิตรด้านซ้ายนี่เราต้องรู้จักรักษาถ้าเป็นคนที่ดีๆแบบนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในเบื้องหลังที่เบื้องหลังนี่ก็คือเกี่ยวกับครอบครัว immediate family ครอบครัวที่เป็นสมาชิกของเราเองคือพ่อแม่ลูกแต่พ่อแม่ลูกด้านหน้าเนี่ยคือพ่อแม่ของเราใช่ไหมด้านหลังนี่คือของเราเองคือลูกของเราภรรยาของเราหรือว่าสามีของเราหน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่ที่ต้องทำระหว่างสามีภรรยาก็คือว่าสามีเนี่ยต้องให้เกียรติภรรยาต้องแบบว่ายกย่องเธอต้องไม่ดูหมิ่นเธอแต่ผมมาใหม่ๆอย่าพูดว่าโอ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นแน่อย่าพูดนี่คือดูหมิ่นแล้วเขาอุตส่าห์ตัดชุดมาอย่างดีอาจจะแบบเฉยๆเราไม่พูดอะไรไม่ได้เราต้องยกย่องฉันหน่อยหนึ่งแม้สีเขียวนี่มันโทนนี่มันดีจังนะอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าไปใช่ปะสามคือไม่ประพฤตินอกใจสี่ด้วยการที่มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้และห้าด้วยการให้เครื่องประดับให้เครื่องประดับอันนี้จะทำให้เรารักษาทิศคือภรรยาหรือว่าสามีของเรานะสามีหน้าที่ที่ภรรยาต้องทำต่อสามีก็คือว่าหนึ่งจัดแจงการงานอย่างดีสงเคราะห์คนข้างเคียงดีไม่ประพฤตินอกใจตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่ต่างปวง เจ้าค่ะ อันนี้คือหน้าที่ระหว่างสามีภรรยา และบุตรนี่ก็ต้องมีหน้าที่ต่อกันนะเจ้าค่ะ ภรรยาหรือคู่ครองของเราเนี่ยจะไม่เป็นภัยถ้าเราไม่ได้ทำหน้าที่นี้นะเช่นบางทีแบบพูดทิมกันบ้างเครื่องประดับนี่ก็คือแหวนวงที่แต่งงานนั่นแหละเท่านั้นโอ้มันก็จะมีปัญหาแน่มีปัญหาจะเป็นภัยแน่ส่วนที่เบื้องล่างคือลูกน้องในลูกน้องเนี่ยควรจะต้องทำต่อหัวหน้าแล้วก็คือขยันขันแข็งในการทำงานแล้วก็ลุกขึ้นทำงานก่อนนายถือเอาของแต่ที่นายให้เลิกทำงานทีหลังนายแล้วก็นำเกียรติคุณของนายไปร่ำลือ อันนี้คือ5อย่างในเรื่องของถ้าเราเป็นลูกน้องนะเราควรทํากับหัวหน้าอย่างนี้หรือถ้าเราเป็นหัวหน้าเราควรจะทํากับลูกน้องของเราก็คือให้ทํางานตามกําลังให้อาหารและรางวัลรักษาพยาบาลยามเจ็บไข้แบ่งของที่มีรสประหลาดให้แล้วก็ด้วยการปล่อยให้อิสระตามสมัยปล่อยให้อิสระตามสมัยนี่คือเป็นหน้าที่ที่ควรทําอยู่แล้ว เจ้าค่ะ 5อย่างส่วนทิศเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์เราควรจะปฏิบัติต่อบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติในศีลในข้อที่ว่าจะให้ถึงมรรคผลนิพพานในการที่หลีกออกจากเรือนแล้วประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยด้วยมีเมตตาทางกายวาจาและใจเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมด้วยการไม่ปิดประตูคือยินดีต้อนรับแล้วก็ด้วยการคอยถวายอมิสถาน5อย่างส่วนสมณพราหมณ์ที่ถ้าเขาปฏิบัติอย่างนี้แล้วควรจะอนุเคราะห์กับเราแต่ถ้ามีพระองค์ไหนเนี่ยมาทำหน้าที่6อย่างนี้คือห้ามเสียจากบาปเราจะไปทำความบาปท่านมาบอกมาพูดให้เราตั้งอยู่ในความดีเราไม่ได้มีความดีอย่างหนึ่งท่านมาชี้แนะว่าตรงนี้คือความดีคุณทำได้มีการอนุเคราะห์ด้วยใจอันงามให้ฟังในสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งแล้วก็บอกทางสวรรค์ให้6อย่างนี ้ เป็นหน้าที่ที่สมณพราหมณ์นะควรจะทำให้กับเราหรือถ้าเรามีครูบาอาจารย์เป็นแบบนี้เราควรจะคบไว้เลยเพราะว่าที่นั่นจะเป็นที่ที่ไม่มีภัยดังนั้นหน้าที่ตรงนี้6อย่างครอบกลุ่มหมดแต่ครอบกลุ่มหมดที่ว่าเราควรจะต้องทําปฏิบัติให้มีแล้วความเกษมความไม่มีภัยจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราแน่นอนเจริญพร เจ้าค่ะก็จะเห็นได้ว่าจากที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิวิโนได้สักการะมาในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็จะมองเห็นได้เลยว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระองค์ท่านได้มองครอบคลุมแล้วก็สั่งสอนไว้ในเรื่องของทิศทั้ง6เนี่ยอย่างครอบคลุมดีมากเลยคือมองละเอียดรอบคอบนะเจ้าคะ ใช ่แล้วก็ถ้าใครทำตามนี้ก็ชีวิตก็จะเป็นสุขทิศนั้นๆก็จะไม่เป็นภัยก็คือไม่เกิดความร้อนใจจากทิศนั้นนะเจ้าคะ ถูกต้องถูกต้อง เป็นสิ่งที่เป็นมงคลอย่างยิ่งเลยเจ้าคะ เรียบร้อย เจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโศกได้เมตตามาสักการะให้ฟังในสิ่งที่พระพุทธองค์ได้ทรงชี้แนะไว้เป็นเรื่องถ้าฟังง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คือเป็นเรื่องของทั้งหน้าที่เป็นเรื่องของสิทธิที่แต่ละฝ่ายจะมีต่อกันเป็นแบ่งออกเป็นทิศทั้ง6เรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังแล้วก็รับชมกันมาในรายการวันนี้คงจะได้ประโยชน์อย่างยิ่งทีเดียวแล้วก็คงจะมองย้อนกลับมาที่ตัวท่านว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านทั้งในเรื่องที่จะเป็นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นพ่อแม่เป็นเจ้านายเป็นลูกน้องอะไรต่างๆหรือต่อพระสงฆ์องค์เจ้าต่างๆนั้นเนี่ยและครูบาอาจารย์ของเราได้ถูกต้องตามที่พระองค์ได้ทรงชี้แนะไว้หรือยังนะคะเวลาในรายการธรรมารัปปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในวันนี้หมดลงแล้วค่ะก็คงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไฮโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไฮโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะเราจะพบกันใหม่ในรายการธรรมารัปปรุณช่วงธรรมสักกัจฉาในคราวหน้าค่ะสำหรับในรายการวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ ธรรมารับอรุณช่วงปกิณกาธรรมอ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุณโญ จาตุมสูตรเรื่องพระอาคันตุกะพูดเสียงดังมัชฌิมานิกายเล่มที่13ข้อที่186มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณบ้านอามลกีวันใกล้หมู่บ้านจาตุมาก็ในสมัยนั้นภิกษุประมาณ500รูปมีท่านพระสารีบุตรและท่านพระมหาโมคคลานะเป็นหัวหน้าไปถึงจาตุมคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคก็ภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดแจงเสนาสนะเก็บบาตรและจีวร เป็นผู้มีเสียงอึกทึกอื้ออึงครั้งนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกท่านพระอานนท์มาแล้วถามว่าอานนท์ผู้ที่มีเสียงอึกทึกอื้ออึงนั้นเป็นใครราวกับว่าการยื้อแย่งซื้อปลาของชาวประมงในที่นั้นท่านพระอานนท์ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอาคันตุกะเหล่านั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและจีวรเป็นผู้มีเสียงอึกทึกอื้ออึงพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าเช่นนั้นเธอจงไปเรียกภิกษุเหล่านั้นมาเมื่อภิกษุเหล่านั้นมาแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่ส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอมีเสียงอึกทึกอื้ออึงราวกับการแย่งซื้อปลาของชาวประมงกันนั้นเพราะเหตุไรหนอข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุประมาณ500นั้นมีท่านพระสารีบุตรและพระมหาโมคคัลลานะเป็นหัวหน้ามาถึงจาตุมคามเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคภิกษุอคันตุกะเหล่านี้นั้นปราศัยกับภิกษุเจ้าถิ่นจัดเสนาสนะเก็บบาตรและชีวรอยู่มีเสียงอึกทึกอื้ออึงพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงไปเราขอขับไล่เธอทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายไม่ควรอยู่ในสำนักของเราดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นจึงลุกจากอาสนะกระทำประทักษิณเก็บเสนาสนะถือบาตรและชีวรหลีกไปแล้วก็ในสมัยนั้นเจ้าสาคยะชาวบ้านจาตุมามาประชุมกันอยู่ที่หอประชุมด้วยกรณียกิจบางอย่างได้เห็นภิกษุเหล่านั้นเดินมาแต่ไกลจึงเข้าไปหาภิกษุเหล่านั้นได้ถามกับภิกษุเหล่านั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญท่านทั้งหลายจะพากันไปที่ไหนเล่าท่านผู้มีอายุภิกษุสงฆ์ถูกพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่แล้วข้าแต่ท่านผู้เจริญถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงนั่งอยู่ที่นี่สักครู่หนึ่งบางทีพวกข้าพเจ้าอาจจะให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยได้ภิกษุเหล่านั้นรับคำดังนั้นแล้วลำดับนั้นพวกเจ้าสาคยะชาวบ้านจาตุมาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอพระองค์จงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระองค์จงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดก็ในภิกษุสงฆ์หมู่นี้ภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่พระธรรมวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปได้แม้ฉันใดก็ในภิกษุสงฆ์หมู่นั้นภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้มีอยู่ก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพระเจ้าหรือเปรียบเหมือนลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวสมสารไปแม้ฉันใดก็ในหมู่ภิกษุสงฆ์เหล่านั้นภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมวินัยนี้ก็ฉะนั้นเมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาค จะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปพระเจ้าข้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระองค์ทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนอย่างที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็ในลำดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทรงทราบความปริวิตกแห่งใจของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยใจของตนแล้วก็อันตรธานจากพรหมโลกมาปรากฏที่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเหยียดแขนออกแล้วคู่เข้าเท่านั้นสามดีพรหมได้ห่มผ้าเฉวียงบ่าประคองอัญชลีได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคทรงอนุเคราะห์แก่ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดในภิกษุสงฆ์หมู่นั้นภิกษุทั้งหลายที่ยังเป็นพระใหม่บวชไม่นานเพิ่งมาสู่ธรรมะวินัยนี้ก็มีอยู่เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจะพึงมีความน้อยใจมีความแปรผันไปเปรียบเหมือนพืชที่ยังอ่อนเมื่อขาดน้ำก็จะเหี่ยวเฉาแปรเปลี่ยนสภาพไปแม้ฉันใดหรือเปรียบเหมือนลูกโคอ่อนเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะร้องหาเที่ยวชมสารไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคจงทรงชื่นชมภิกษุสงฆ์ขอจงรับสั่งกับภิกษุสงฆ์เถิดขอพระผู้มีพระภาคจงทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เหมือนกับที่ทรงเคยอนุเคราะห์ในการก่อนด้วยเถิดพระเจ้าข้าก็ในที่นั้นเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาและท้าวสามบดีพรหมได้สามารถทูลให้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพอพระทัยด้วยคำวิงวอนที่เปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและคำวิงวอนที่เปรียบด้วยลูกโคอ่อนกระนั้นท่านพระมหาโมคคัลลนะจึงเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านจงลุกขึ้นจงถือบาตรและจีวรเถิดเจ้าสากยะชาวเมืองจาตุมาและท้าวสามบดีพรหมได้กราบทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระทัยแล้วด้วยคำวิงวอนที่เปรียบด้วยพืชที่ยังอ่อนและเปรียบด้วยลูกโคอ่อนภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วลุกจากอาสนะถือบาตรและจีวรเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งได้ตรัสกับท่านพระสารีบุตรว่าสารีบุตรเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระองค์ทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปข้าพระองค์ได้มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ในบัดนี้แล้วพระผู้มีพระภาคจะทรงมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้เราทั้งหลายก็จะมีความขวนขวายน้อยเจริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเช่นเดียวกันสารีบุตรเธอจงรอก่อนเธอจงรอก่อนธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันจงพักไว้ก่อนเธอไม่ควรให้ความเห็นแบบนี้เกิดขึ้นอีกลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้ทรงเรียกท่านพระมหาโมคคัลลนะมาแล้วตรัสถามว่าโมคคัลลนะเมื่อเราขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นี้ไปเธอได้มีความคิดว่าอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่ภิกษุสงฆ์หมู่นั้นไปข้าพระองค์มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงขับไล่หมู่ภิกษุสงฆ์ไปแล้วในบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงจะมีความขวนขวายน้อย จริญธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันข้าพระองค์และท่านสารีบุตรจะช่วยกันปกครองบริหารภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ถูกแล้วถูกแล้วโมกขลานะความจริงเราหรือสารีบุตรหรือโมกขลานะเท่านั้นที่พึงปกครองบริหารภิกษุสงฆ์ในลำดับนั้นได้ตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภัย4ประการเหล่านี้เมื่อบุคคลที่กำลังลงไปในน้ำพึงประสบภัย4ประการนั้นคือภัยที่เกิดแต่คลื่นภัยที่เกิดจากจระเข้ภัยที่เกิดจากน้ำวนและภัยที่เกิดจากปลาร้ายภิกษุทั้งหลายก็ภัยที่เกิดแต่คลื่นเป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้บุคคลบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีความทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้แล้วครั้นบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวตักเตือนว่าท่านเป็นพระแล้วต้องก้าวเดินด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องถอยกลับด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องแลดูด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องเหลียวด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องคู่แขนคู่ขาด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องเหยียดมือเหยียดเท้าด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ต้องนุ่งห่มจับถือซึ่งสังคติบาตรจีวรด้วยท่าทางอย่างนี้อย่างนี้ดังนี้เธอนั้นก็หวนระลึกไปว่าเมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนย่อมว่ากล่าวสั่งสอนผู้อื่นบัดนี้พวกภิกษุคราวลูกคราวหลานของเรากลับมาคอยหาโอกาสว่ากล่าวตักเตือนเราดังนี้เธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่คลื่นแล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ก็คำว่าภัยอันเกิดแต่คลื่นนี้เป็นคำแทนชื่อเรียกสำหรับความโกรธความคับแค้นใจนี่แหละเรียกว่าภัยที่เกิดแต่คลื่นแหละภิกษุทั้งหลายก็ภัยอันเกิดจากจระเข้เป็นอย่างไรเล่าคือในกรณีนี้คนบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้แล้วครั้นเธอบวชแล้วเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันย่อมว่ากล่าวสั่งสอนเธอว่าสิ่งนี้ท่านควรเคี้ยวสิ่งนี้ไม่ควรเคี้ยวสิ่งนี้ท่านควรบริโภคสิ่งนี้ไม่ควรบริโภคท่านควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มแต่ของที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มของที่ไม่ควรท่านควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มแต่ในการที่ควรไม่ควรเคี้ยวกินลิ้มดื่มนอกเวลาการดังนี้เธอนั้นก็หวนระลึกไปว่าก็เมื่อก่อนเราอยู่ครองเรือนปรารถนาสิ่งใดก็เคี้ยวกินลิ้มดื่มสิ่งนั้นเคี้ยวกินลิ้มดื่มได้ทุกอย่างที่คิดว่าควรและไม่ควร ทั้งในเวลาและนอกเวลาชรอยท่านจะห้ามปากของเราในการเคี้ยวของอันประณีตที่คฤหบดีผู้มีศรัทธานำมาถวายในเวลานอกการในเวลากลางวันดังนี้แล้วเธอก็โกรธแค้นใจบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายบุคคลที่เป็นเช่นนี้แหละเรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่จระเข้แล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้นี้เป็นคำแทนชื่อเรียกสำหรับความที่เป็นคนเห็นแก่ปากแก่ท้องนี่แหละเรียกว่าภัยอันเกิดแต่จระเข้แลภิกษุทั้งหลายก็ภัยอันเกิดจากน้ำวนเป็นอย่างไรเล่าคือบุคคลบางคนมีศรัทธาออกบวชจากเรือนเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในย่านหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ในที่นั้นเธอได้เห็นคฤหบดีหรือบุตรคฤหบดีผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่เธอนั้นกลับหวนระลึกไปถึงว่าก็เมื่อก่อนเราเป็นคฤหัสถ์ครองเรือนก็เป็นผู้อิ่มเอิบเพียบพร้อมด้วยกามคุณทั้งห้าให้เขาบำเรออยู่ทรัพย์สมบัติในสกุลของเราก็มีอยู่เราอาจจะพึงบริโภคทรัพย์สมบัติไปพลางทำบุญไปพลางอย่ากระนั้นเลยเราจะบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์บริโภคทรัพย์สมบัติพลางทำบุญพลางเถิดดังนี้เธอก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่น้ำวนแล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ก็คำว่าภัยอันเกิดแต่วังวนนี้เป็นคำแทนชื่อเรียกสำหรับกามคุณทั้งห้านี่แหละเรียกว่าภัยที่เกิดแต่น้ำวนภิกษุทั้งหลายภัยที่เกิดแต่ปลาร้ายเป็นอย่างไรเล่าคือคนบางคนในกรณีนี้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนเพราะมีความคิดเห็นว่าเราถูกความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจครอบงำเอาแล้วเป็นคนตกอยู่ในกองทุกข์มีทุกข์อยู่เฉพาะหน้าแล้วทำไฉนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏมีแก่เราได้ดังนี้ครั้นบวชแล้วเวลาเช้าครองจีวรถือบาตรเข้าไปบิณฑบาตในย่านหมู่บ้านหรือนิคมไม่รักษากายไม่รักษาวาจาไม่รักษาใจไม่กำหนดสติไม่สำรวมอินทรีย์ในที่นั้นเธอได้เห็นมาตุคามคือหญิงชาวบ้านนุ่งชั่วห่มชั่วเมื่อเธอเห็นหญิงชาวบ้านที่นุ่งชั่วห่มชั่วราคะก็เสียบแทงจิตของเธอมีจิตอันราคะ เสียดแทงแล้วก็บอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุชนิดนี้เรียกว่าผู้กลัวภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายแล้วจึงบอกเลิกสิกขาหมุนกลับคืนไปสู่เพศต่ำแห่งคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายก็คำว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายนี้เป็นคำแทนสำหรับเรียกมาตุคามคือหญิงชาวบ้านนี่แหละเรียกว่าภัยอันเกิดแต่ปลาร้ายภิกษุทั้งหลายภัย4ประการเหล่านี้แหละเมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้ออกบวชเป็นบรรพชิตในธรรมวินัยนี้พึงหวังได้ในที่นั้นภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นได้ชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วแลจาตุมสูตรจบจุลอัสสบุรสูตรมัชฌิมานิกายภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีความเพ่งเล็งยังละความเพ่งเล็งไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละความพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธยังละความมักโกรธไม่ได้เป็นผู้มักถือความโกรธยังละความถือโกรธไม่ได้เป็นผู้ลบหลู่คุณท่านยังละความลบหลู่คุณท่านไม่ได้เป็นผู้ยกตนเทียมท่านยังละความยกตนเทียมท่านไม่ได้เป็นผู้ริษยายังละความริษยาไม่ได้เป็นคนตระหนี่ยังละความตระหนี่ไม่ได้เป็นคนโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้เป็นคนมีมายายังละความมายาไม่ได้เป็นคนมีความปรารถนาหลามกยังละความปรารถนาหลามกไม่ได้เป็นคนมีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้เพราะยังละกิเลสมีอภิชฌาเป็นต้นไม่ได้ซึ่งสิ่งเหล่านั้นเป็นเรื่องมัวหมองของสมณะเป็นโทษของสมณะเป็นน้ำฝาดของสมณะเป็นเหตุให้สัตว์เกิดในอบายมีวิบากอันสัตว์ทั้งหลายจะต้องเสวยในทุกขติเหล่านั้นเราไม่กล่าวภิกษุนั้นว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติสมควรแก่สมณะดังนี้เปรียบเหมือนอาวุธที่ข่มกล้ามีคมสองข้างที่เขารับไว้อย่างดีแล้วหุ้มห่อไว้ด้วยผ้าสังฆติของภิกษุนั่นเองนี้ฉันใดเรากล่าวการบรรพชาของภิกษุนี้ว่าเปรียบกันได้กับอาวุธมีคมสองข้างนั้นภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวความเป็นสมณะว่าเป็นสิ่งที่มีได้เพราะสักว่าทรงสังคติของผู้ทรงสังคติเป็นต้นเลยส่วนภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทได้เป็นผู้มักโกรธเป็นผู้ลบหลู่คุณท่านเป็นผู้ยกตนเทียมท่านเป็นผู้ริษยาเป็นคนตระหนี่เป็นคนโอ้อวดเป็นคนมีมายาเป็นคนปรารถนาหลามกเป็นคนมีความเห็นผิดก็ละธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นได้ภิกษุทั้งหลายเพราะละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมลทินเป็นโทษเป็นดั่งน้ำฝาดของสมณะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกขติเหล่านั้นแลเราจึงกล่าวว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดีของสมณะภิกษุนั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอกุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนั้นปราโมทก็เกิดเมื่อปราโมทปีติย่อมเกิดกายของเธอผู้มีใจปีติ ย่อมสงบระงับผู้มีกายสงบระงับแล้วก็เสวยสุขจิตเมื่อมีสุขก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอนั้นด้วยจิตอันประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ด้วยจิตอันประกอบไปด้วยกับกรุณามุทิตาและอุเบกขาก็อย่างนั้นภิกษุทั้งหลายสะโบกกรณีที่มีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าน้ำอันดีน่ารื่นรมถ้าบุรุษมาจากทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือหรือทิศใต้หรือจากที่ไหนๆอันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากกายมีความกระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสระโบกกรณีนี้แล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำความกระวนกระวายความร้อนเสียได้แม้ฉันใดก็ฉะนั้นถ้าบุคคลออกจากสกุลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตสงบใจณภายในฉะนั้นเหมือนกันเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะหรือถ้ากุลบุตรออกบวชจากสกุลพราหมณ์สกุลแพทย์สกุลสูตรหรือสกุลไหนๆก็ตามมาถึงในธรรมวินัยนี้แล้วเจริญพรหมวิหารสี่ด้วยอาการอย่างนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะแต่ถ้ากุลบุตรเหล่านั้นจากสกุลต่างๆกันบวชเป็นบรรพชิตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะหมดอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองในชาติที่ปรากฏอยู่นี้แล้วแล้วเข้าอยู่ในวิหารธรรมนั้นได้เรากล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลาย ติดตามรับฟังธรรมรัปรุณช่วงปกิณากะธรรมได้ในโอกาสต่อไป